wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Jest 16:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Skład dzisiejszej ekipy jest następujący. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Darek Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Mamy wtorek, jest 22 lipca. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Na pytania posłów w sprawie negocjacji finansowych w Brukseli odpowiadał minister do spraw Unii Europejskiej. Dziś sąd zdecyduje, czy były minister transportu trafi do aresztu. Będzie lipa z miodem w tym roku, to znaczy właśnie nie będzie miodu lipowego. Ostrzegają pszczelarze. Polska jest jednym z głównych beneficjentów unijnego budżetu i funduszu odbudowy, a cięcia budżetowe były konieczne ze względu na postawę innych krajów, powiedział minister do spraw Unii Europejskiej. Konrad Szymański odpowiadał na pytania posłów po informacji premiera na temat efektów szczytu w Brukseli. Jeżeli państwo szukają odpowiedzi, dlaczego budżet nie jest tak duży, jakby mógł być, to proszę zwrócić swoją uwagę na kilka innych stolic. Cięcia niestety dotknęły 22% części grantowej Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Te cięcia w przypadku Polski dotknęły tylko w 3%. Zdaniem posła Lewicy Andrzeja Szejny wynegocjowane środki otwierają nowe perspektywy. Udział Polski w podziale nadzwyczajnych środków po kryzysowym mechanizmie odbudowy gospodarczej będzie rzeczywiście ogromną szansą na skok technologiczny i rozwojowy. Podkreślam, szansą. Pieniądze zagwarantowane na razie na papierze trzeba jeszcze umieć wydać w duchu praworządności i na cel określony w priorytetach budżetowych Unii Europejskiej. Krzysztof Bosak z Konfederacji powiedział, że kwota, którą premier wynegocjował w Brukseli, jest imponująca, ale skutkiem szczytu będzie zacieśnienie integracji europejskiej. Realizujecie scenariusz federalny. Scenariusz, który zawsze popierała Lewica, o czym tu przed chwilą słyszeliśmy, i Platforma Obywatelska. Scenariusz centralizowania Unii Europejskiej. Polska otrzyma z budżetu Unii około 140 miliardów euro w formie dotacji i 35 miliardów w pożyczkach. Zgodnie z zegarkiem, warszawski sąd dziś powinien zdecydować, co z wnioskiem o areszt dla byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Rzeczniczka prokuratury okręgowej Mirosława Chyr powiedziała, że do sądu trafiły wnioski w sprawie trzech podejrzanych. Prokuratura wniosła do sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa trzy wnioski o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanych. Areszt ma zapobiec próbie wpływania podejrzanych na śledztwo. Obawa matactwa ze strony podejrzanych poprzez bezprawne wpływanie na zgromadzony materiał dowodowy, a także obawa wymierzenia surowej kary za zarzucane im czyny. Dodatkowo w odniesieniu do Sławomira N. prokurator we wniosku o tymczasowe aresztowanie powołał się na obawę ucieczki oraz ukrycia się podejrzanego. Zatrzymani są podejrzewani o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Medice curate ipsum. Koronawirusa stwierdzono u 6 pracowników krakowskiego sanepidu. W kwarantannie jest 20 osób. Stacja działa normalnie, ale prosimy o kontakt telefoniczny. Osobom, które mogły mieć styczność z zakażonymi, wykonujemy testy, mówi Dominika Łatak, rzeczniczka sanepidu. 6 osób to pracownicy, natomiast osoby, które są w kwarantannie, to pracownicy, no i osoby z bliskiego kontaktu, które miały kontakt z osobami zakażonymi. Takie testy już były wykonywane, dzisiaj będzie wykonane kilkadziesiąt testów, no i w zależności od tego, jakie będą wyniki, będą podejmowane dalsze decyzje. Na razie nie wiadomo, jak zarazili się pracownicy sanepidu. Tego jeszcze nie wiemy, to znaczy jest cały czas prowadzone dochodzenie epidemiologiczne i wiemy, że jedna osoba po prostu była zakażona, natomiast jak to wyglądało bliżej, to wszystko jest jakby w trakcie opracowywania. Małopolska jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę nowych zachorowań w Polsce. Dziś potwierdzono 50 nowych przypadków. Straż Pożarna będzie publikowała komunikaty na portalu gov.pl. Projekt jest już gotowy, a strona pojawi się za kilka tygodni. W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej podpisano porozumienie w tej sprawie, mówi komendant Andrzej Bartkowiak. Chodziło o to, żeby każdy obywatel, wchodząc na stronę od danego powiatu, miasta, wojewódzkiego, czy innej komendy miejskiej, czy komendy głównej, spotykał się z takim samym obrazem przed sobą, żeby w sposób intuicyjny można było odnaleźć bardzo istotne elementy i informacje, które będą potrzebne do tego, żeby się czuł bezpiecznie. Od początku roku strona gov.pl miała prawie 70 milionów odsłon. Ci, którzy gustują w miodzie lipowym, jeśli nie mają zapasów, to w tym roku niestety będą musieli się obejść smakiem. Pszczelarze przyznają, że tego miodu nie będzie za dużo, choć nie wiadomo do końca dlaczego.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za oknem Przemyśli Wiejskiej piękne słońce, zapowiada się przyjemne popołudnie, jeśli tylko zechcą Państwo spędzić ten czas z nami. Audycja Zapraszamy do Trójki. Proszę być z Trójką do 19. Robbed the bank, you got Steve outside, count a full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter, she gives me the loot, with bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G-love thing happening here, baby, or what? By that time, fast tapping with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride, Steve inside in the lot, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that one. Running around. Standing up straight, so we do these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, you know where the cops is, yeah. They had to duck the donuts adjacent from the phone juice mailbox. Fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Son of a gun, need you cool. Are you cool? Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 13 minut po 16. Dla porządku przypomnę, ZD Trzymałpa Polskie Radio.pl, za chwilę uruchomię skrzynkę pocztową, jeśli Państwo mają jakąś sprawę, bezpośrednio do mnie zachęcam. 71335 dla fanów krótkiej formy, a telefony do Darka, bardzo proszę, 2, 2 i 7 trójek. Wszystkie te trzy formy czynne do 19. Zapraszamy do Trójki. Wybory prezydenckie, które się nie odbyły, a za które należy zapłacić. I to nie mało, proszę Państwa. Tuż przed północą podczas Sejmowej Komisji Zdrowia została wprowadzona i przegłosowana poprawka o rekompensacie dla Poczty Polskiej za zorganizowanie tak zwanych wyborów widmo. O szczegółach sprawy Monika Suszek. Dziesiątki milionów złotych wyrzucone w błoto. Majowe wybory kopertowe nie odbyły się ze względu na zagrożenie COVID-19. Zanim jednak decyzja anulowania wyborów została podjęta, podjęte zostały również do nich przygotowania. Mówimy bardzo wyraźnie, wybory są niezbędne, one się muszą odbyć w konstytucyjnym terminie. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, rozmowa archiwalna. W terminie w majowym, 10 maja. Wczoraj wieczorem podczas Sejmowej Komisji Zdrowia Prawo i Sprawiedliwość złożyło poprawkę do ustawy dotyczącej majowych wyborów. A mowa w niej o tym, że instytucje, które na polecenie premiera brały udział w organizacji wyborów korespondencyjnych, będą mogły zwrócić się do szefa Krajowego Biura Wyborczego z wnioskiem o rekompensatę na pokrycie kosztów. Publicysta Rzeczpospolitej Michał Kolanko twierdzi, że przyszła pora porządków powyborczych. Okazuje się, że historia wyborów 10 maja jeszcze się nie zakończyła i cały czas wraca temat kosztów tychże wyborów, niewyborów. Te 70 milionów to będzie właśnie rekompensata za te nieprzeprowadzone wybory dla Poczty Polskiej. Pewne przygotowania zostały poczynione. A jakie konkretnie? O to zapytałam Pocztę Polską. W przesłanej odpowiedzi czytam. Poczta Polska podjęła niezbędne działania zmierzające do należytego przygotowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym wedle specjalnych wymagań w bardzo krótkim czasie. Pozostałe kwestie są tajemnicą przedsiębiorstwa. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Czesława Hoca chodzi o wydruk kart i pakietów wyborczych. No za przygotowanie wyborów na dzień 10 maja. No właśnie druk kart, a więc koszty tuszu, koszty opracowania. Są wstępne opracowania i wstępna estymacja. 70 milionów złotych pójdzie na rekompensatę dla Poczty Polskiej. Monika Wielichowska, posłanka Platformy Obywatelskiej, która stała za poleceniem wydrukowania kart wyborczych do wyborów, które się nie odbyły. To tyle, ile budzi kontrowersje, że akty prawne zawierają zapisy, które nie mają się nijak do tego, co jest tym tematem tego pierwotnego aktu prawnego i ta poprawka została dołączona do ustawy dotyczącej służby zdrowia, do tej ustawy, która też reguluje, jak służba zdrowia ma działać w czasie pandemii. Mi zawsze wydawało się, że Komisja Zdrowia powinna zajmować się poprawą służby zdrowia. A wczoraj okazało się, że tym patentem jest nikt inny, tylko wicepremier, minister Sasin. Współautor poprawki uzasadnia, że rozliczenie finansowe znalazło się w ustawie zdrowotnej, bo opozycja i Senat nie dopuściły do wyborów w terminie majowym. Rząd konstytucyjny miał obowiązek, miał przygotować do wyborów. 10 maja miał robić to powszechne, bezpieczne i tajne. A to, co się stało, no stało się tak, jak stało, więc teraz musimy to uporządkować w jakiś sposób cywilizowany. Poprawka uzyskała większość sejmowej komisji, co oznacza, że projekt trafił do Sejmu. W późnych godzinach popołudniowych odbędzie się drugie czytanie. Pytanie, co z takimi już wydrukowanymi kartami można by zrobić? Może Państwo mają jakieś pomysły, jak to spożytkować, by się zupełnie nie zmarnowało? Taki do głowy mi pomysł przychodzi. Na przykład, gdyby jakieś Mistrzostwa Świata w origami gdzieś się odbywały, to taki papier mógłby się przydać. Jesteśmy otwarci na różne interesujące propozycje w tej sprawie. 227371335 zd@polskieradio.pl. Państwo wspominają, tak, no to 22 dzień lipca. Pan Jan w pięknym wierszu pisze tak, dziś 22 lipca, dawniej była świca, teraz dzień jak co dzień i bez żadnych wspomnień. Pan Stefan ma wspomnienia i to jakie? Kiermasze z książkami, imprezy, pogoda, wolne. I tak miałem wolne, pisze, wakacje, tuziny podobnych rzeczy, no i turniej piłkarski w Mielcu. Ech, nic się wokół nie kręci, ale to moje beztroskie dzieciństwo, konkluduje pan Stefan, więc wspomnienia chcąc, nie chcąc są miłe. Będziemy trochę wspominać, co wydarzyło się 22 lipca w przeszłości. Powiemy Państwu m.in. o Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 65 lat temu oddano do użytku słynny stołeczny Pekin. Państwo się cieszą, że wciąż stoi. Państwu może przeszkadza, może Państwo inne pomysły na centrum Warszawy mają. Proszę podzielić się refleksjami także w tej sprawie. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 18 po 16. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz mnie, jakby nie było tak? Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. No to co tego 22 lipca się działo? Państwo wiedzą, swego czasu działo się tego dnia w przeszłości sporo. 71 lat temu w Warszawie oddano do użytku trasę WZ i tego samego dnia także most Śląsko-Dąbrowski, a na Placu Zamkowym ponownie ustawiono kolumnę Zygmunta III Wazy. 65 lat temu w Warszawie oddano do użytku stadion dziesięciolecia. 47 lat temu w Bielsku Białej uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126. I wracamy jeszcze do stolicy. 46 lat temu, 22 lipca w Warszawie uroczyście otwarto trasę Łazienkowską i Wisłostradę. I tego samego dnia, 46 lat temu, to było w Gdańsku, otwarto port północny. Zapraszamy do Trójki. Tłumy ludzi, przecięcie wstęgi i przekazanie kluczy oficjerom. Tak 65 lat temu uroczyście oddawano do użytku Pałac Kultury i Nauki. W sali kongresowej odbyła się pierwsza akademia z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski, obchodzonego właśnie 22 lipca. Budowa pałacu trwała 3 lata. Pałac jest darem narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Są tacy, którzy jeszcze pamiętają tamte czasy. Pamiętam, jak on był budowany, bo nie było naokoło budynków. Z okna szkoły podstawowej na Czerniakowskiej było widać, jak on rośnie. Te fundamenty dźwigać będą kilka tysięcy ton konstrukcji, wysokiej na 200 metrów. Radzieccy budowniczowie mają doświadczenie z budowy potężnych wieżowców Moskwy. Chcę obalić mit, że tam były schrony przeciwatomowe. Wieloletnia kronikarka Pałacu Kultury i Nauki Hanna Szczubełek. Były tam wyłącznie magazyny. Składowano tam stal, piasek, cegły. Żadnych podziemnych przejść z pałacu, bo nie też ma. Były takie legendy. Mówiono, że były przejścia tajemne do Komitetu Centralnego. No. Linia kolejowa średnicowa tutaj przechodzi, więc jakim cudem? Do trybuny rządowej, która właśnie służyła oficjelom w czasie defilad przed pochodem, prowadziły schodki w dół do trzech pomieszczeń. Było pomieszczenie sanitarne, kuchenka i pokoik odpoczynkowy. No i trzeba było najzwyczajniej w świecie wietrzyć to i dlatego żołnierze mieli dyżury. Można było wieczorem brać udział w różnych tańcówkach. To było przed pałacem, kręgi tak zwane taneczne. Trzeba było zapłacić bilet. To pamiętam złotówkę kosztowało, czy złoty 50. W podziemiach Pałacu Kultury i Nauki jest taka wycieczka specjalna. Prezes zarządu pałacu Rafał Krzemień. I tam wśród różnego rodzaju pamiątek po budowniczych pałacu, między innymi są nożyczki, którymi dokonano przecięcia wstęgi otwierającej Pałac Kultury i Nauki. Pałac słynie z wycieczek, słynie z olbrzymich konferencji, targów. Jak przechodzicie ten kryzys? Były takie momenty, że w pałacu po prostu było pusto. Na szczęście to życie pomału wraca. W lecie głównie turyści zasilali taras widokowy. Tam jest otwarte. Od ponad miesiąca już jest otwarte. Ilość osób chociażby w windzie, która wozi na taras widokowy, no jest dużo mniejsza niż była. Dzisiaj musimy zachować te odstępy wymagane prawem. Działa, ale działa wolniej. Taras widokowy na wysokości 115 metrów od poziomu ulicy Marszałkowskiej. Z iglicą ile może mierzyć sobie? Cały pałac ma 230 metrów i 68 centymetrów. Aha, iglica. Czy są remonty tej iglicy? Czy ona nadal się składa z lusterek? Właśnie teraz rozstrzygamy postępowanie na remont iglicy. Wszystko pod nadzorem konserwatora zabytków, po to, żeby później efekt był taki jak pierwotny. Trzeba przyjąć do wiadomości, z czego i jak jest zbudowany pałac. To jest tak potężna konstrukcja i tak mocarna. Płytki ceramiczne, czyli ta elewacja pałacu, bo to nie jest piaskowiec, jest tak mocną konstrukcją, że pałac będzie stał jak te zamki w średniowieczu. 200-300 lat mu wróżę. Pałac Kultury i Nauki od 13 lat jest wpisany do rejestru zabytków. Remonty i renowacje odbywają się pod czujnym okiem konserwatorów. O 65. rocznicy nadal najwyższej budowli w kraju przypomniała Ewa Dudzińska. Państwu się podoba, przeszkadza Pałac Kultury i Nauki? Proszę dać znać w tej sprawie, także można dzwonić. 22 i 7 trójek. Darek czeka na telefony. Zdarzenia cię straciłeś głowę znów. A potem mijają dni, za późno by ronić łzy, za późno by przerwać walc tak obojętny już. Z obawy przed pustką grasz, tak jak większość z nas. Kto ma siłę, kochani, to skacze. Sam teraz pewnie widzisz, że założy ci miłości króciutką smycz, uszyty z wyrzutu frak na ślubie włożę znów. A życie z nią przyznać chciej, daleki jest olokelej. W tym świeży małżeństwa mur chcesz walić głową już. Co zatem zrobić, proszę Państwa, z tymi już wydrukowanymi kartami do głosowania w wyborach, które się nie odbyły? Dzwonię na tych kart do głosowania, co nie, z Poczty Polskiej nie zostały wykorzystane. I mam taką propozycję, żeby zrobić te tak zwane karty kolekcjonerskie i rozprowadzić wśród Polaków. Tylko proszę Pana, taki nakład to chyba nikła wartość przy takim nakładzie tych kolekcjonerskich kart, ale bardzo dziękuję i doceniam pomysł. Ja mam propozycję odnośnie tych pakietów wyborczych. Ja proponowałbym, aby zostały, skoro są zapakowane i zaadresowane, to aby zostały rozesłane do wyborców. pamiątka by została i każdy by miał kawałek materialny jako pamiątkę po wyborach. Pamiątka po czasach zupełnie niezwykłych, pandemicznych. No jest to jakieś rozwiązanie, choć przyznaję, jak na razie wszystkie te dwie przebija pani Iwona, która pisze tak na 71335. W przedszkolach zawsze brakuje kartek do rysowania. Myślę, że każda placówka byłaby wdzięczna. Serdecznie panią Iwonę pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Ta propozycja jak na razie numer jeden, ale jesteśmy otwarci na kolejne. 16.30 na zegarach, Ola Rzeczek obok. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Ty jako mama niedużej córeczki wiesz, że takie kartki zawsze by się przydały. Zawsze brakuje tych kartek do rysowania, prawda? Tak, można, aczkolwiek moje dzieci niestety nie lubią, jak już jest z jednej strony zadrukowane. No proszę, czyli tu by się nie sprawdziły karty do głosowania. Ale mogłyby się pobawić dzieci w wybory, na przykład sobie skreślać. I to bardzo wiele dzieci w wybory mogłoby się pobawić. Co w pogodzie? Mamy cudowną nudę i cudowny spokój w pogodzie, aura sprzyja wszelkiej aktywności lub lenistwu, jak kto woli, na zewnątrz. Jest nie za ciepło, nie za zimno, świeci słońce, wieje lekki wiatr, po niebie płyną obłoki, po prostu bajka. Pogoda sprzyja zwiedzaniu, wycieczkom, rajdom i spacerom. Grzyby można znaleźć nawet, jeśli się ich nie szuka. Ja jestem tego żywym przykładem, jako ta nieszukająca. No dosłownie chwilę przed przyjazdem na Myśliwiecką, podczas spaceru z psem w lesie, natknęłam się na taki oto okaz. Redaktor teraz będzie fotografował. Została właśnie poczyniona fotografia. Proszę państwa, na profilu na Facebooku zapraszamy do trójki. Proszę niedługo sprawdzić, będzie dowód. Jest dowód, to może państwo pomogą, czy to jest dowód jadalny, czy jadalny tylko raz w życiu. A pokaż jeszcze z drugiej strony. Z drugiej strony wygląda to, tak? Tak dokładnie jak należy. O, dziękuję bardzo. Tak, proszę szukać na Facebooku. Proszę szukać nie tylko na Facebooku, ale też grzybów w lesie, bo jak widać są, jest to rekwizyt świadczący o tym, że grzyby rosną wszędzie. Spokojnie hodować nie będziemy, ale zachęcamy właśnie do spacerów. Można naładować baterie, nawet jeśli do urlopu jeszcze daleko, albo był już jakiś czas temu. Jutro małej pogodowej stabilizacji ciąg dalszy. Będzie i słońce, i chmury, miejscami przelotne opady deszczu. Najbardziej prawdopodobne tu złośliwość pogody nie zna granic. Tam, gdzie jest najwięcej turystów, czyli na północy Polski oraz w górach. W Karpatach możliwe słabe burze. Termometry pokażą maksymalnie od 20 do 24 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 19. Nad morzem porywisty wiatr, w górach w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Teraz szczegółowa prognoza pogody dla Wężyka przez środek Polski od Lubuskiego po Lubelszczyznę. W nocy, a raczej bliżej pory nad ranem w Lubuskiem i w Wielkopolsce może przelotnie pokropić deszcz, zwłaszcza na północy tych województw, w Wielkopolsce także w centrum. W Łódzkiem nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Na Mazowie i na Lubelszczyźnie noc będzie pogodna, a na termometrach od 9 do 12 stopni. Jutro przelotne opady deszczu możliwe na północy ziemi lubuskiej i Wielkopolski. Nad ziemią łódzką pojawią się chmury, ale nie będzie z nich padać. Na Mazowszu może słabo pokropić na północy regionu, z kolei na Lubelszczyźnie pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 23 stopnie w Zielonej Górze, 22 w Poznaniu, 21 w Warszawie, 20 w Łodzi i Lublinie, czyli nadal przyjemnie i bez szaleństw. Tyle o prognozie dla Wężyka przez środek Polski, a za godzinę Wężykiem zjedziemy na południe. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia za godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens VarioSpeed Plus klasa A++. W promocji nawet za złotówkę. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. O, sąsiad dziś bez żony. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki do 19. 227-3-7-1-3-3-5. zd@polskieradio.pl. Widzę, że temat kart do głosowania i alternatywnego zastosowania nieco Państwa zainteresował. Będę zobowiązany za kolejne pomysły. Dwadzieścia jeden minut do 17:00, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Pan Radio pisze tak, z tych kart do głosowania zrobić konfetti i użyć w przypadku zdobycia przez reprezentację nogokopaczy jakiegokolwiek medalu w mistrzowskiej imprezie seniorskiej, tylko z dziurkowaniem by się trzeba było, a nie, właśnie nie, nie spieszyć się należy. Pan Radio pisze spokojnie, mamy na to czas, rozumiem sugestie. Panie Radku, bardzo dziękuję. Pan Paweł sugeruje, że samolociki by zrobił. Panie Pawle, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To pomysły związane z tym, co można by zrobić z kartami do głosowania na wybory, które się nie odbyły, jeśli dobrze pamiętam, planowane na 10 dzień maja. Zapraszamy do trójki. To trochę jeszcze przy wyborach. Bitwa o wozy. To był pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, by lokalne społeczności tłumnie poszły do wyborów. Te gminy, w których odnotowano najwyższą frekwencję, dostać miały promesy na zakup wozów strażackich dla ochotniczych straży pożarnych. W leżącej niedaleko Warszawy, Podkowie Leśnej, odnotowano rekordową frekwencję, w związku z tym miasto promesę zdobyło. Sęk w tym, proszę Państwa, że w tej miejscowości nie ma i nigdy nie było siedziby ochotniczej straży pożarnych. W tych gminach, gdzie była najwyższa frekwencja, to tam rząd dawał promesy na wozy Straży Pożarnej. No, słyszałam. Ale macie tutaj Straż Pożarną? Nie, nie mamy. Tutaj właśnie w Podkowie też należy się wóz. Gratuluję, Podkowie. Tylko jest jeden kłopot, tutaj nie ma Straży Pożarnej. Jestem tak zaskoczona tym faktem, że dostaną wóz strażacki, nie mając Straży Pożarnej. I co ja mam panu powiedzieć? Co z tym fantem zrobić? Co z tym fantem zrobić? Straż pożarną zrobić. Zorganizować. Promesa jest na zakup wozu, ale chyba nie na budowę siedziby. Znalazłyby się pieniążki i na to. Myśli pan? Myślę. To gdzie by tu się mogła mieścić straż pożarna? Miejsce by się znalazło, skoro wóz jest, to i strażacy się znajdą, i miejsce się znajdzie. No, ale musi być taki pomysł. No u nas wozu nie będzie, bo nie mamy ochotniczej straży pożarnej. Artur Tuszyński, burmistrz Podkowy Leśnej. Warunki konkursu były takie, że owszem, wygrywa gmina z najwyższą frekwencją, ale wniosek składa ochotnicza straż pożarna i wóz ma trafić do ochotniczej straży pożarnej. To dać gdzieś w okolicy. W okolicy, myśli pan? Na przykład Milanówek. Oni dostaną, a tam głosowali gorzej niż wy. No nie, u nas zawsze, wie pan, to był mały Londyn po wojnie, jak to później do tych domów, do tych willi przyjechali. Ja później komunalka im zaczęła ładować, wie pan, tych chłoporobotników, bo metraż przekraczali, jeśli chodzi o powierzchnię, no to oni brali tych innych znajomych z Warszawy jako lokatorów. No. Zawsze było, wie pan, dość takie konserwatywne środowisko. Będziemy musieli darować komuś ten wóz. Moim zdaniem to nie jest problem. Sławomir Wieleciński, naczelnik OSP Milanówek. Strażacy są co prawda u nas w jednostce, funkcjonują, przybiegają do nas na alarmy. Ci z Milanówka i też ci z Podkowy, którzy mieszkają w Podkowie, to są oficjalnie strażakami OSP Milanówek, ale też są tacy, którzy mieszkają w Podkowie. No i mówię, nie nazywałbym też problemem tej sytuacji, no bo to szczęście, nie problem. No to jak to rozwiążecie, bo w Podkowie nie ma straży pożarnej, to co stanie się z tym wozem bojowym? Burmistrz Podkowy Leśnej w porozumieniu z komendantem wojewódzkim i tutaj z naszym komendantem powiatowym, z racji tego, że Podkowa znajduje się w powiecie grodziskim, wspólnie doszli do wniosku, że z racji tego, że jesteśmy jednostką najczęściej jeżdżącą, działającą na terenie Podkowy Leśnej, że ten samochód, ta promesa, nie samochód, będzie mógł trafić do nas. Rozumiem, że odpukać, gdyby coś się zdarzyło w Podkowie Leśnej, to dojedziecie na czas. Tak, dojedziemy na czas. Na obecną chwilę jest problem z polskimi producentami z racji tego, że żaden praktycznie nie jest w stanie nam zagwarantować, że w tym roku dostarczyłby taki samochód o parametrach, które chcemy. Z racji tego, że przez koronawirusa wstały fabryki nie produkowały podwozi do tych samochodów i przez to też producenci zabudów nie mają podwozi. 22 i 7 trójek. Państwo telefonują w różnych sprawach. Polecam nasz numer telefonu. Szybki kurs dla producentów podwozi jeszcze, prawda? I te wozy będą gotowe. Będzie można dostarczyć takie, jak należy. Milanówek i Podkowę Leśną odwiedził Tomasz Jereński. Ten telefon państwo używają, by dać znać o waszych pomysłach na to, co zrobić z tymi kartami do głosowania. Sprawie pakietu wyborczych. Pandemia, z tego co wiem, się nie odwołała. Może trzeba by je rozesłać na próbę. Mogłoby to być jakieś super doświadczenie na przyszłość. W związku z tym, że nie wiemy, jak będą wyglądać następne. Czyli tak trochę na sucho, tak? Taki poligon doświadczalny. No jest to jakieś rozwiązanie. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym połączyć dwa tematy dzisiejsze i zadać takie pytanie. Może ktoś będzie skłonny obliczyć to. Czy z tych wszystkich kart do głosowania udałoby się może złożyć taką makietę Pałacu Kultury i Nauki w skali 1:1? Może by się udało. Taki domek z kart, jak w piosence, którą już słyszeliśmy. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie te pomysły i propozycje. Ernest Zozuń dzisiaj w ogródku przy Myśliwieckiej 357. Piękne słońce. Jak tam komary, Erneście? Nie ma. Naprawdę? Już tak wyłączone. Skończyły się tak niemal z dnia na dzień. Znaczy okay. Ja myślę, że się nie skończyły, tylko tajemnicą komarów jest to, że one mają takie swoje godziny, kiedy kąsają bardzo, a są godziny, kiedy się wyłączają. To nie ma ich wcale, więc teraz właśnie jest ta godzina. Poranny salon polityczny ma nieszczęście, bo to jest tamta godzina. Słyszałem, biedni politycy z każdej strony sceny politycznej cierpią z tymi komarami. Nieznośne boje. Erneście, to 2 minuty 31 sekund, jeśli zechcesz jeszcze zabawiać gościa, a potem wy, dobrze? Dobra. 16 minut do 17. Ja tylko powiem, że w 1944 roku, tego dnia, 22 lipca, urodził się Richard Davis, założyciel, wokalista i współautor piosenek zespołu Supertramp. See the girls in America. Tytuł tego nagrania to Śniadanie w Ameryce. No i skoro już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych... Niestety najpierw musi być gorzej, żeby później było lepiej. I dlatego Donald Trump wznawia swoje regularne konferencje prasowe. Oficjalnie gorzej jest w sferze epidemicznej, bo liczba przypadków COVID-19 znacznie w USA wzrosła. Ale gorzej jest też z notowaniami wyborczymi pana prezydenta. Zatem podwójny powód jest, by regularne spotkania z dziennikarzami wznowić. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Mam maskę i używam jej z przyjemnością. I tu prezydent wyjął granatową maseczkę z logo Białego Domu. Kiedy powinno się używać maseczki? Kiedy jesteście blisko siebie, kiedy jesteście w grupie, kiedy wchodzicie do windy, kiedy są blisko was inni ludzie, których zdrowia nie jesteście pewni. To także służy ich zdrowiu. Edukacyjnie do sprawy podszedł Donald Trump i edukacja jest w Stanach potrzebna, bo... no właśnie... jest gorzej. Fala nowych infekcji na Florydzie, w Teksasie i innych południowych Stanach spowodowała ponowny wzrost liczby hospitalizacji i ofiar śmiertelnych. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło 1029 osób, najwięcej od końca maja. Donald Trump zapowiedział częstsze briefingi na temat koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Mają one pokazać, że poważnie podchodzi do pandemii i nie bagatelizuje zagrożenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Bo to były bardzo dobre konferencje. Wielu ludzi je oglądało w telewizji. Telewizje biły rekordy oglądalności, je pokazując. Ale wróćmy do zdrowia. Mam dobre informacje. Mamy 23 proponowane szczepionki na COVID-19, które są w stadium badań klinicznych. Dziś doszła jeszcze jedna. Mówił na konferencji Mike Ryan, dyrektor programów specjalnych WHO. Ale dodał przy tym, droga jest jeszcze długa. A ze mną pan Mariusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Mateusz, dzień dobry. Mateusz, zaczniemy od zdrowia, prawda? Jak najbardziej. No pogorszyła się sprawa epidemiczna w Stanach Zjednoczonych. Nie wygląda to dobrze, pomimo tego, że prezydent tutaj stara się trochę zakrzywiać rzeczywistość. No to sam fakt, że ponownie zmarło ponad 1000 osób w ciągu jednej doby, najwięcej od maja, jednak wcześniej wszyscy powoływali się na to, że liczba zgonów nie rośnie, w związku z czym jest mimo wszystko lepiej, pomimo że ta wykrywalność się zwiększa. Teraz no, ten mit, powiedzmy, upada. Rozluźniły się obyczaje Amerykanów? To zdecydowanie, biorąc pod uwagę też liczbę, poziom wieku osób, które obecnie chorują, to są osoby najmłodsze, od 18 do 35 roku życia, to pokazuje, że ci ludzie się kręcą po barach, po restauracjach, za nic sobie mają wszelkie restrykcje, właściwie zalecenia raczej niż restrykcje, bo tych restrykcji zdecydowanie brakuje w Stanach, ale zalecenia, by się dystansować, by unikać klubów. Nie chcą tego robić i stąd też te rekordowe liczby wykrywanych przypadków. No pan prezydent przykładem też nie świecił, bo dopiero teraz zobaczyliśmy go w maseczce gustownej, to prawda, ale dopiero teraz. No tak, dopiero od kilku dni tę maseczkę zakłada, twierdzi, że ma ją zawsze przy sobie i używa jej wtedy też, gdy go nie widać, kiedy się porusza tam korytarzami Białego Domu, jest w jakichś skupiskach ludzi, owszem wtedy, ale tak przecież przez tygodnie, miesiące, to właściwie zniechęcał do jej noszenia. Uważał, że nie jest ona potrzebna i są, bo nie ma badań, które by potwierdzały ich skuteczność. Nie było też oczywiście badań, które by tej skuteczności przeczyły, ale Trump zdecydowanie nie był zwolennikiem noszenia maseczek. Teraz twierdzi, że jest to patriotyczne, że warto nosić maseczkę, bo będzie się chroniło swoje i życie innych. Także zdecydowana zmiana przekazu, który Trump buduje. Siłą rzeczy od zdrowia przeszliśmy do polityki, no i niestety Donald Trump odnotowuje poważny spadek popularności, co zagraża jego reelekcji. No liczby, jeżeli chodzi o sondaże, szanse, też poparcie dla obecnego prezydenta są naprawdę niskie. Jak na kilka miesięcy przed wyborami, które się odbędą w listopadzie, nie wygląda to dobrze dla urzędującego prezydenta, dla Donalda Trumpa. Póki co stąd wydaje mi się właśnie jest decyzja o przywróceniu tych briefingów prasowych dotyczących koronawirusa, żeby Trump się mógł pokazać z tej innej strony. Jednak tym razem, o ile pytanie, czy mu się to uda utrzymać, ten wizerunek osoby, która nie lekceważy koronawirusa, bo wcześniej przy tych briefingach jednak było z tym ciężko. Zazwyczaj inne osoby, które w tych briefingach uczestniczyły, na przykład dr Anthony Fauci, no musiał pewne zdania prezydenta potem prostować. We wczorajszym briefingu w ogóle Fauci nie uczestniczył. Pytanie, czy się w kolejnych pojawi, bo tam w międzyczasie doszło też do pewnego sporu pomiędzy prezydentem, jego doradcami, a właśnie Faucim. Wytykano Donaldowi Trumpowi także, że jednak Ameryka i rząd amerykański spóźnili się z reakcją na epidemię. Zdecydowanie na początku się spóźnili. Tutaj te restrykcje właśnie, które zostały rozluźnione w połowie maja, żeby odmrozić gospodarkę, trochę pomóc jednak też Amerykanom przede wszystkim, bo to były rekordowe liczby, jeżeli chodzi o bezrobocie, liczby osób, które traciły pracę i tego, jak zachowywał się rynek, no to te restrykcje poluźniono. Natomiast teraz są tego skutki, których no już można było zdecydowanie im przeciwdziałać. Ale to nie jest tylko wina na pewno administracji federalnej, ale też poniekąd niektórych władz stanowych. No i tego, że chyba partie w pewnym momencie przestały współpracować, te główne partie amerykańskie, prawda? Zdecydowanie tak. Po pierwszym pakiecie stymulacyjnym i drugim takim uzupełnieniu, które miało miejsce w kwietniu, potem partie zaczęły się przepychać pomiędzy sobą na temat kolejnego pakietu stymulacyjnego, w pewnych regulacji i tak naprawdę do tego momentu dalej się nie porozumiały przez te 3 miesiące, jakie kroki powinny zostać dalej na poziomie federalnym podjęte, żeby sobie z tym koronawirusem radzić. Czy pośród błędów Donalda Trumpa możemy mówić o tym, że pomylił się, źle zareagował na protesty, na falę protestów, która przetoczyła się przez Amerykę? W jego opinii nie, ale oczywiście ta jego reakcja nie przysporzyła mu zwolenników zdecydowanie, a pokazuje to raczej, że ci zwolennicy, którzy z nim byli, ta grupa się uszczupliła. Jednak nie wszyscy wyborcy Partii Republikańskiej wyrażają aprobatę dla zachowania Donalda Trumpa, dla jego postawy wobec protestujących. Została z nim oczywiście pewna grupa bardzo konserwatywnych wyborców, ale to jest około 30 paru procent, bliżej 2 raczej procent niż 38 na przykład osób, które z aprobatą wyrażają się o postawie Trumpa wobec protestujących. To jest mniej niż wyborcy, którzy deklarują się jako wyborcy Partii Republikańskiej. Jako że byt określa świadomość, to jeszcze musimy porozmawiać chwilkę o gospodarce amerykańskiej. Ona sprzyja Trumpowi? Jej stan sprzyja Trumpowi czy nie? Od maja się ta gospodarka poprawia. Te liczby wyglądają z miesiąca na miesiąc coraz lepiej. Prognozy, z miesiąca na miesiąc pojawiają się prognozy, że będzie lepiej, a ostatecznie okazuje się, że jest lepiej niż prognozowano, więc póki co tak. Dlatego wydaje mi się, że dla Trumpa jest kluczowe, żeby do lockdownu kolejnego nie doszło, do kolejnego zamrożenia gospodarki, stąd ta zmiana przekazu, bo lepiej jest jednak uświadamiać i zmienić podejście, niż radzić sobie jednak ze skutkami no, znowu tragicznymi dla gospodarki, gdyby miało dojść do ponownego zamrożenia. Wtedy Trump już, obawiam się, nie ma szans na reelekcji. No to porozmawiajmy o jego konkurencie. Joe Biden zyskuje na popularności dlatego, że ma ofertę, czy zyskuje na popularności dlatego, że Trump traci? Na pewno na tym, że Trump traci. Bidenowi jednak prognozowano, że z racji, że te wybory będą bardzo specyficzne, nie będzie spotkań z wyborcami, wieców, to Biden będzie tracił, a zyskuje właśnie, pomimo tego, że jego kampania jest bardzo mocno uśpiona, rzadko go widujemy. Tylko w social mediach, czasem w jakichś wystąpieniach medialnych, ale publicznie Biden się nie pokazuje, a mimo to